أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. دو آيات شوسما تلاوات كرد القرآن الكريم دا سورة النساء اتبنزوسم او نبنزوسم آياتنا دا جه ربط دا ما قبل سر ربط دا دي چه دي پسی بیتره با ما قبل پسی آغا دا دي چه دا غدا يهود و قبائح خدا تصوره زدالت پدا چه درس كي ويرس با دا قبائح جمع دا قبیحه دا قبیحه دا يو چا بجه دا غا عيبون چرکاره که دا يهود و عيبون آلارا شکاره کرا چه دا غا سپات لري دا غا لري دا غا لري خبال گمراه دا بل دا گمراه ای کوشش کی پا طول جوان دی خلاص نزد پکشی کی بس دا یه کارونه نو دا دیدر با دید مخ چشی بیانه دل کستیس پیاجی دا دیدر با دید مخ چو علتا دا احکام و سلسل را روانه و اولس حکم بیان سیوه هاگه احکام بیا پرک در لو دی دینی اغا معاملاتی بیا چه دا انسان و دا بنده تر منز بیا دا احکام و دینی دیسی معاملاتی بیا چه دا مسلمان و دا مخالب چه دا مقابل دی کافر دی دا اغا تر منز بیا چه دا دوغ سر بسکه ځینې داسې معاملات و چې د مسلمانانو په خپل منځ کې چې د دوی تر منځ معامله سره جوړه سي څنګه به کول کېږي. معاملات معنا یا دا د غریب یا معاشرت د زندګي لکه هغه د پلار و د مور و د همسایه و د بل و د بل دا حقوق چې بیانېده نو ګوري در قبایحو د یهودو د مخه دا د احکامو سلسله را روانه بیرته خبر احکامو ته ولاړه. قبایح یې په مابینځ کې دوی ښکاره کړه اوس احکامو ته ورځي کوم احکام بیانې هغه احکام چې د مؤمنانو په خپل منځ کې دي نه د مخالفه سره دا نه یا د دوی خپل ترمنځ او یا د دوی و د الله ترمنځ دغه احکام دلته اوس بیانې نو دا د چا سره اړه لري؟ یو حاکم دی یو محکوم دی. حاکم چې پر یو چا باندې مسلط د سره لس نفاره دي در امر لاندې دي یا د لس مملکت تر امر لاندې دي دی باید د محکومینو سره څه وکړي دغه حکم بیانېږي. بل دا دی محکوم سړی چې دا مامور دی تر امر د چا لاندې دی به د خپل امیر سره څه کوي دا یې دوه. بل دا دی دوی دواړه به د الله سره څه کوي دا یې درې. دغه خبرې دلته بیانېږي. نو خو لس د خبرې په رابط کې سره ووته تر دا قبایحو د یهودو د مخه هم احکام اوس بیا احکامو ته خبر راغله. احکام بیا درې ډوله وه. کوم احکام دلته اوس بیانېږي چې د بندګانو په خپل منځ پر لره ګرځي. نو امیر خو پاچا خو هم د خدای بنده دی دا د ده د امر لاندې چې دی خو دا هم د خدای بنده دی د دوی تر منځ به څنګه حقوق کوي دوی به بیا د الله سره دواړه څه کوي امیر د امریت په حیث او مامور د ماموریت په حیث دی به د الله سره بیا سره کم کوي. په دا پوس و از دا رابط شده ما قبل سره اوس د دغه آیاتو یو شان نزول دی. شان نزول هغه واقعات او کیږي چې اول د آیات پکښ نازل شوی وروسته شنو حکم عام دی تر قیامت پورې دی. خبره دا و چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د مکی شریف څخه هجرت کړی او مدینې ته نو خو مکی ته د نصرت لای هغه یو د حدیبیه قصاص یې په یاد چې د عمرې نه ته وکي کوپارو نه پرې شو ولا کراسه ته خو تللې از مشتي سره مې خو دښمنه ده آ په یو شرط چې پرېدو وس په احرام ما ته برته بځې بیا بل کال راسه چې بیا بل کال قضا را وړ د عمرې نبی علی صلواۃ و سلام خدای غسی مسله. مګر په اتم کال د هجرت نبی علیه الصلاة والسلام تعالی امر وکړي چې ورسره پر مکه وجنګېږي. کنه دوی حدیبیه کې پشپژم کال هجرت قرارداد ولي کې جنگ به نه سره کوو، نه به ته په ما کار لرې نه زه په تا کار لرم، د لسو کالو دپاره یې ولیکي. مګر خو کفارو دغه قرارداد ماتاوه، پټ پټ به یهود پر راپورته کول، بل به ورته اواله کوه زیره وه. نو نبی علیه السلام دا چې بل ته وادی په ډبره غوره خپله نه راغورځه، کل فلانۍ ډبرې غورځي لاس تر شیا نیسي، نو دا جوړه ده، دا خو جوړه نه ده. نو مه کوئ دا کار، دوی لاس نه اخیستی. نو الله ولورسه پر وجنګېږي. نو چې قرارداد یې کړی دي عملي کوي یې نه، بېرته یې خپله ماتي. ظاهر لاسونه دغسې ما کله کار درلودې، نو خو الله به ورښوله چې فلانۍ قوم ده در باندې راپورته کړي چې مې پرېږدي. نو په دغه فتحه د مکې په کال چې نبی علیه السلام رالی، په مکه کې خو جنګ حرام دی، خو سم حرام دی، د سره څه چې الله جوړه کړې ده په حرم کې جنگ حرام دی، جدال جنگ او شکنځل او دا شی حرام، حتی د حرم ښکار ته څوک تعرض نشي کولی. مگر دغه یوه ورځ الله او نبی علیه السلام ته حلال کړو، ورسره په کښې کې وجنګېږه مړه یې کړه دا خلک. په دې کې یو څو نفره وه، یو اته نهلس نفره کېده. رسول علیه السلام به اصحابو ته ویل چې د کعبې په پوښ زړېږي، لا یې مړ که پرېږدې بې نه. دا ابو سفیان کوری وروشوی برال چوک چې امن غواړي الته کې داخلي شو، هغه مشکار نه لور به خبره سره وکړي ایمان برابر. خلاصه د خبرې ده، خورالی په مکه کې وجنګې دی، مکه یې ونیول چې ونیول حکومت یې د کفارو د لاسه وکړي، په خپله د مسلمانانو حکومت په کښې کې جوړ شو. د مسلمانانو اول حکومت په مدینه کې جوړ شوی دی، وروسته دلته چې مکه پتح شوه جوړ شو. نو چې جوړ شو، رسول علیه السلام خو د مکې د وخته څخه ارمان درلودی. نو د دغه مکې متولي دا تولا چې هیچ کلي د چا څه ورڅخي، نو هغه متولي چې و هغه عثمان بن ابي طلحه حجبي نومېدی. حجب چې دی خو د حجب د منع څخه دی، د پیرهدارۍ څخه دی. نو حجبي دا د دې خاندان ګرده و، دغه ته نسبت کېدی چې معنی ګواکې دا د مکې متولیانو پیرهداران دي، هر څوک خپل پر سر تصرف نشي کولی. نو هر ځای یې خپل ځان ته یو متولي لري. د متولي د لاسه چې وکړي چې سره الهی کې لکه زموږ مناجت بره چې وسوه، هغه وسوله، خو بره بې اندازمې جوړېږي. پر لمانځه به ولاړ یې ټک ټک د او هغه سره بټنه دا وخت راپایه در باندې وي. اوس ورته وایي چې ته که یې چې شي اور دې اخیستی دی، څه بلا یې ته اوس. خو دلته دا تصرف د وخته څه د مکې غم دغه رقم دی چې هر څوک دلته د چونو چرا حق نه لري. نو تولا د عثمان بن طلحه حجبي د هغه په لاس کې چابي وه. نبی علیه السلام پیدا کې کلي ځینې راوړي، دلته زه لمونځ کوم په کعبه کې دننه. دی چابک وختې د کعبې بام ته دورې ودرېد، ولاکه انسان راسه واخلي کلي ولې ورکړه چې ما دی منلی چې دی رسول دی، خو کلمه به مې پر ویلې دی. الله دا اوس ما ته په مکه کې دننه لمونځونه کوي، ولاکه ګرڅه را ورکړه. نبی علیه الصلاة والسلام حضرت علي رضي الله عنه ته برابر ځینې واخله، هغه پسې وروختې برای لمونځ په کښې کېده، لمونځ کې یا شی چې کېږي ولاکه درکړه. حضرت علي رضي الله عنه راملا کړه، لاس یې ورپېچې په زور یې کلي ځینې واخله. اده ناری و هی هی که چا دا از مرد پدار اصلا دا تولا از مرد پلاس کیو اغا دیو سر اصلا خلی در داغ بالا زلم یه دا از مرد سر کیجو اغا دا دا پر خبر غاجونه نیوره تاس رسول علیه السلام تول داغ دا کیجو. پیغمبر علیه السلام کعبه خلاص کرد، دوره المنز وکی المنز چه وکی چرا ووتی حضرت عباس رضی الله تعالی عنه دو غو پا خاندان که چه بیاو دا سقایه، سقایه بدا دا حجان و اوبول دا بیا دو غو پا خاندان که دا دو غط منصبونه و یو دا مکیه پیرداری و سپایی و جارو دا تولا اغا پا اغا خاندان که و دا اغا عثمان بن طلحه حجبی او دا سقایه چه و دا اوبول دا حجاج و دا مقط منصب دا بیا دا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه پا خاندان که و دا دی پا کورنی که حضرت عباس و نبی علیه السلام ته کښېنست، ویل کېږي هم ما ته راکه دا توله، زموږ د خاندان په باره دوه منصبه شي. یو به م دا د اوبو اختیار زموږ په لاس کې شي، د زمزمو وچ حجاجو چې ورکوو، بل به د کعبې ساتنه او پالنه دا به زموږ په لاس کې شي. ده چې دا درخواست وکړي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام لا امر نه و صادر کړی چې آیت کریمه راړی، دا اوس چې موږ وایو چې امانت چې د چا څه اخیستل سوی دي، هغه ته باید ورلره ورکول شي. رسول علیه السلام چابک کلي حضرت علي ته ورکړل، ورکړه بېرته وده ته ورکړه. کلی چې ورته راوړه، هغه خوابه دی ولته ناست خو د مخه له برایل یې پلا دې زهیر کړم، ښه دې لاس را وپېچي. اوس نو بیا رالې خوش منجه را سره کوي، په جېره کمه مې خوشحاله کړې، دود څکه دې په خدای که کړې وای، خو الله آیات نازل کړي. نو ما تاته کلي بیا درکول چې رسول علیه السلام ورځنې واخلو. اوس رسول علیه السلام ما ته راکړو، بېرته یې واړو آیات یې ورته ووایه. آیات چې ورته وایي، هغه په هغه ګډینار کړه، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. کلمه یې وویل چې دا څه د امنجن دی چې د چا د لاسه شی وخي چې بېرته په هغه ته په خپله راوړه کېږي. نو دغه آیات کریمه دا یې قصه ده چې نازل سو، دغه دوه آیات کریمه کې دای څه پوهېږي په باره کې د چا د عثمان بن طلحه چې کلي ځینې اخیسته سوې ده، الله بېرته کلي ورلره ورکړي.

کم شی هسی شی یه عزو چو وعز کی کم تیسته بیهی پا غسر علا پاک هو اغش اغ مخصوص پی المتح یا حزب سوی دی نو چی نعم ماو پا اصل که نعم جلا دی ما جلا دی وس نعمات سنگ زین جور سوی دی نو اغ ما در مخ خدا بل دا نعم میم دی زور لری برای داس کردی دا عربی استعماری داره کم برای اغ دا عین زور پا زیر رو بدل که زیر رو لرور که نعی دا مخ نعم نعمو د مخ سکون ورغنده درو دی میم زبر درلو دی اول د ته زیرو لرو کی اغه میم چې دی اغه ساکن کی په غبل میم کی مدغم کی بر نعم ما زنجوش کنی استی نعم ما دی ما جلا دی نعم جلا دی وس اغه د نعم اغه میم چې زبر درلو دی ساکن کړي په غبل میم کی مدغم کړي دی د عین اغه سکون چې دی اغه په کسره اور بدل کړي دی نعم ما بر زنجور سوی که دا اسم مزمن پوس و نو اغای پا کسرا ولی ور بدل که نو خو اغا دا نعم پسی میم چی او خو اغا زوار در لودی تا ساکن که چه ساکنی که چه دا عینم ساکنی خو التقا دا ساکنه نو رازی علا غیر حدیه ده نو علا ساکن ازا حولی که حولی که بالکسر کسرا ور کرنی عم مازین جور سویده بر تخبیلی خبری درازم ان الله بیشک علا نعم ما شدی اغا شی شدی هغه شی کوم شی یعزو چې وعز وکي امر وکي کوم تست علا پاک به په هغه شی سره و هم هغه شی به خیر شدی نو علا د کوم خبر امر وکي دوه امر یو دالی چې امانت وخلق ته ورلره ورکي یو دغه او بل دالی چې کوم په سلف ما بینس کې د خلق کوله په سلف په عدل او په انصاف سره کوي نو دا د خبرې به دي به خیر ډیر شدی علا په دا پای کې دغه بل دا خبرې ډیر شي د دې د پاره چې څه وشي کته غواړي چې ستاسو حکومت دوام وکي حکومت په عدالت باندې دوام که عدالت نه ده خلکو سره ظلم کوي خو خلک چې بغ جوړي نارې جوړي کې وس ورسېدي لاس اچي جنگ سره کوي نو خو حکومت کې برباد شو الله په دې دنیا کې هم ساده پاره خیر دي حکومت به برقراري کستا حکومت څوک نړي ګرد خلک سره په دې پاکي دري چې عدالت کړي او چې ظلم دې کړي خلک به مه شور او خدای دې وکړي چې د اندر آیاله ته باقي زمر سره څه وکړل نو خبره خو نه در بږي نو الله په دغه د دنیا په کې بارم شو بولي د اخرت په کې بارم دغه کار شدي چې الله امر پکړي دي اخرت کوی که بار به ولی شدی خو الله ثوابونه در کی چې ته د مؤمنانو په اسلیه په عدالت وکې د دی جنجالونو ور خلاص کې امانتونو په خپل خلکو تور لره ور کې نو الله نه خوشاله کی چې خوشاله سو ثواب دیم دی نو دا شوالی چې الله بیان کې د کم شي چې الله امر پکړی دی څنګه شوالی د دې دنیا کې د غې دنیا دوار ام په دې دنیا کې شوس ام په غې دنیا کې په دې دنیا کې ولی شوس حکومت دوام کوي نه خرابېږ دا غې دنیا لپاره ولی شوس خو ثواب الله پاک تر لره در کی نو په ترجمه به پیدا دی سپیشاله فرمای ان الله بشک الله کان دی سمیعا ج اوریدم کی د خبر د چا د خبر د دغه عمره او حکام د خبر چې دی د خلق امانتونه اخلی او ردی الله د خبر مز اورم چې ورکه کې نور کې هغه ست عمل چې دی چا کې بصیرن شلی دم کی دی اعمال جم د الله تر نظارت لاندې کی نو ست نه عمل د الله څخه ریدل چې په عدالت کې کې په خیانت کې نه دی اقوال کې ریدل چې د الله صفت اقوال دی او ری اعمال دی ویني بل ست اقوال او اعمال تخپل او اسمه اصلاح کې په خیانت هم کو کدي کول نو چې الله یې او ری ویني نو خو معنا بیا جزا در لره در کی د آیات ټوټه ته به مخری ته پام دی ویلی و چې وی بریج معنا دا پټ نه تیری رچ توازه دلته به زوی خیانت وکم اکابه خوشاله کم یا بل لا خوشاله کم یا به غبل الله خو سمع بصیر مدوع ان الله بشک الا کان دی سمیعا بصیر او ریدم کی لیدم کی ام ش او ریدل کی ام ش لیدل کی تر دې ځای پورې خو یو دا یو آیات کریمه خلاص چې په دې کې د امانتو په باره کې حکم وکړي امانات هم د مسلمانانو خپل ترمنځ راځي چې امانات خپل اهل ته وسپاري بل چې د خلکو ترمنځ په اصلاح کول کیږي په دغه مابین کې د حکام تویتی چې عدالت مراعات کی دا یو کوم حکام تویل چې زر نه پاره تر امر لاندې کې یو تر امر لاندې کې زر لاندې کې لک لاندې ګورو چې ویل چې مطلب په اصلاح به سمې پسې بل هغه به عدالت چې ودوارت امر کی یا ایها الذین یا غکسان عامونو چې دی ایمان راوړی دی اطیعو تیس تابعداری و اطاعت وکی الله دا الله پاک و اطیعو او تیس اطاعت و تابعداری وکی الرسول دا رسول علیه صلاة و سلام دا خطاب و چاتوس دا و حاکم تمسو محکوم تمسو که امر یا که مأمور یا تبا دا چا اطاعت که دا الله و دا رسول الله و دا رسول خبره بمانیا یوازی و محکومین و مأمورین و تندی حاکم تم وی ای اغا کسانو چی ایمان و لا یاس چی ایمان مازلی اطیعو الله دا اطاعت و عبادت پر لجلاکی اطاعت دا یو چا دا امر منل عبادت خو هغه ته عقل منځنه او سجده کول او منځ کول. نو رسول علیه السلام ته عبادت نه کیږي، اطاعت هم د رسول کیږم د الله کیږي. عبادت یوازې د چا کیږي؟ د الله کیږي. اطاعت او عبادت بیا مه پر لګډوي. ای هغه کسانو چې ایمان والای است اطیعو، تاسو تابعداري وکړئ، منه خبره ومنئ. د چا خبره؟ الله د الله، د الله په خبره کې بیا چونه چرای مه جوړوئ. چیا واطیعو او تاسو تابعداري وکړئ، خبره ومنئ الرسول د رسول علیه السلام. دا پسې چې دی دا بیا و محکومینو ته خبره سو مامورینو ته و اولی او د خاوندانو الامر د ولایت منکم ستاسو د قسمت څخه چی دا منکم د چا د قسمه؟ د مؤمنانو. چې ستاسو د مؤمنانو د قسمه یو څوک در باندې امیر سو، د ده خبره دغسې در باندې لازمه ده، منې بې لکه د الله او د رسول. نوی د امیر المؤمنین امر واجب دی چې امیر المؤمنین سی واقعي امر برا فرض دی. امیر المؤمنین واقعي دغه دی چې د ګرد جهان اسلام خلق بیعت ورسره وکړي، دغه امیر المؤمنین بل کی یو دادی چې پار کور کې یو سره وټاکر سو د امیر المؤمنین دی. ابل په ابل کې د امیر المؤمنین درخشندونه دي. امیر المؤمنین هغه دی چې ټول نړۍ مؤمنانو بیعت ورسره کړي، خلیفۃ المؤمنین دی، د ګرد نماینده دی، دغه امر برا واجب دی. کدا ایس په خبره پوهیږي؟ دلته خو اوسکو پار په موږ بلندې رخشندونه راوي رخصیمه په دې کلي کې امیر المؤمنین دی، په بل کلي کې بل امیر المؤمنین دی. دا ګرد شیان در دغه شیان کې در بدره کوي، خرابوي چې بار د انسانانو اعتماد پورته شي. کنه امیر المؤمنین دغه سې ورسې په الله ور کړی ده، حتی که یو چا مرګ حق نکړي، خلچګي کوله ده، الله امر وکړي چې مړ کړي. طبعا د انسان قتل ورته جایز دی په شریعت کې. قتل کیږي یا نه کیږي، ولې خو غلا کړی نو غل وژل کیږي؟ خلاص یې پرې کیږي. مګر چې په لاس پرې کېدو خلکو مخ نه اړوه، ده ته الله پاک امر کړی چې یو څوک لږ سره در کېږه وکاږه مړی کړه. هلته بیا ګوره دغه رتبه الله ورکړې ده، ولې خو نو د ټولو مؤمنانو امیر دی. دلته ورته ګوري د الله او د رسول د امر سره د امر یبزا کې ولي څه معنی خاوندان الامر د امر د تولا او د حکومت منکم ستاسو څخه چې پتیس کې اول الامر سي، داغه اول الامر چې دی داغه اطاعت ام در باندې واجب دی، داغه اطاعت ولا وک کدا ایس په خبره پوسه. مګر د منکم توري وسره وای منکم چې مؤمن وي، یو د سله کوس په اسلامي ملکو کې اکثر دا غره کم چې چاپر د کم حکمران دی، هغه نه پامن تو بالله خبر دی، نه د خدای صفات معلوم دی، نه د رسول علیه الصلاۃ والسلام منزله او مقام معلوم دی. چې وی وای هغه وای د هندوانو سره هندو دی، د نصارا او سره نصرانی دی، د یهودانو سره یهودی دی. نه یې لکه دا اوس په اسلامي ملکو کې رئیس جمهور چیرې کړی، هلته د هندوانو اختر دی دوری ورغلو. د اسلام متفق په اسلام ده چې د کفار اختر ته ورته شرکت پکې کاپیر یو، د یهودو اختر ته تللی، د نصارا او کریسمس ته تللی. اوس ته ایسته زمبره ته بلای، ته د مؤمنانو مشرک ده، د دې ام مشر مد دی، خو نه مشر دی، خو دلته تابع او سیږي. دلته خو ته حکمران د مؤمنانو نه مایندګی ته باید وکړي، د کفار نه مایندګی دلته ولیکي. دا ولی الامر زمش څخه نه دی، منکم الا دا غو چې مؤمن یو سمنن په ایمان خبري پر ته امر والا په داسو ولی الامر سو باره نه پر ته باندې منل چې بیا تر باندې واجب. نو د څو خلکو اطاعت را باندې لازم سو، معنا د څو امیرانو. اول امیر الله عز وجل دی، لله الامر، الا لر ټول امر. پس یاده هغه د رسول، پس هغه سړی چې مؤمن وي، پر مؤمنانو باندې مشر سوی، پر ټاکر سوی دی، د دغه سړی د جګور د اطاعت وکي. مګر وه هغه اطیع الله او اطیع رسول، امر او امرا او ته ام دی، ودا محکومین او رایت ته ام دی. اول الامر منکم ته چراس، دا خاص و رایت ته سولی خدای د اول الامر تابع کیږي، پر د باندې امیر ټاکر سوی دی. و اولیا او د خاوندان او الامر د امر منکم سسخه، دا یې بیا هغه معامله د مخلوق د خالق سره وڅړله، چې کته مأمور یې کته امیر یې، ته به د الله او د رسول امر منې. دا بل ته وایي کته مأمور یې د خپل امیر امر به منې. مګر هو شرط تر سره شول منکم، چې هغه امر مقید په دې امر سره دی، چې هغه امر بروا ام یې که ناروا، او پر تا اطاعت به لازم نه دی. د ناروا امر در کې ورته پلانې کار وکول. الته حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، لا طاعت للمخلوق مخلوقی فی معصیت الخالق، د مخلوق اطاعت بد الاک معصیت کې نه کوي، چې د الله د طرف خو معصیت بدل سوی دی، د دې په واسه سوی کې سبب واس خو نه ماته امیر وی دی، نو زه سوی کوم مخ می پرې واخو او جن ګرځاله وی دی، نو ګرځي خو ما امر درته کړی دی، د رسول په خپل چې په ګناه کې به په کول نه کوي، پر واکه کې درته وکي به امر در باندې واجب دی، خو ما خای به عمل کې د اول الامر منکم د خلق دا غسی وای ناروات به ملاتړ چورتا دا چې اوس امیر منین امر ساجر کړی دی، چورتا چې د امیر منین خدای لوړ دی، ته رسول ور دي چې خدای ورسول دا کار حرام کړی دی، د امر ساجر کړی دی، دی ته چاسي چې د امرونه ساجری دا ناروا ناروا. نو دلته بیا دا امر څوک نسی ولا چې دا غدي قران وای او اول الامر منکم، ورته حدیث دا غمر سره وای چې لا طاعت للمخلوق في معصيه الخالق، دا لا په ګناه کې د مخلوق اطاعت نکي، چې امر منین خو مخلوق دی، نو دا لا په ګناه کې ویل اچي تر دې چې راچیر سي فشال پاک بیا وای. فان تنازعتم،

بهترینی دی و احسن او در شایسته دی تأویلا از روی انجام انجام دا شی چی بودی که آخری نتیجه تأویل مال در رجوع سخه دی و در گرزی دو سخه دی ار کار و اخپل پایت ور گرزی شکاری وی چی زوزان کری نخ پای نکیجه زوزان را وزی که گلان کری پای نکیجه گلان را وزی که غنم کری غنم را وزی الله از ما عمل خبری که تا عملی که دا جه نکیجه گلان را وزی احسن دی تأویلا از روی نتیجه و عاقبت زما دا خبر مطلب دا دی زد تأویل پا ترجمه تا پوسی تأویل دا شه اغا اخیری نتیجه تا ویل کر اغا اخیری سمریه تا ویل کر اللہ وی دا اغا احکام چه ما بیان کرد سمرای بیا غلط نرا وزی دا احسن دی او دا خیر و گتور هم دیم بچه یه دنیا که دا مسلمان گاتا پکشی که دا ام پا اخرت که گاتا پکشی که دا او که تا کارون کول شدی بدل او گاتا اینا پر دیه دنیا و نپر اغا دنیا و پا اغا دنیا جم مخ پا تور و دلیم نتیجه سم و لروار نکر نخو کار دی ندی سم خریده اللہ پر قانون برابر ندی سوی که سوی اولا که خوالا دا جمشتا گارنتی را کر چه دا غا دا اللہ خبر چه احسنی تا اویلا از روی انجام و عاقبت نو الله تعالی جز نور د ټول عملو انجام را برابر کی خدای پاک دې هغه نتیجه را برابر کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.